حرکت تقدمی ترقی خواهانه رنسانس شروع شد، اطلاع دارید که علم دوستی یک شعار و روش انقلابی شده بود برای دوران جدید و معمولا در انقلابهای انسانی وقتی مطلبی میآید و جای مطلبی دیگر را میخواهد بگیرد، آن مطلبی که باید برود غالبا با همه ارزشهایش میرود. لذا رنسانس رنگی ضد فلسفی و ضد فکری پیدا کرد. البته اون فکر عالی و بالاتر از گنجانده شدن در آزمایشگاه ها، زیرا در برابر حرکت رنسانس کلیساها و دربارها با آن همه فریب و آن همه ستم وجود داشتند و طبق معمول انقلابهای بشری وقتی رنسانس علیه کلیساها و دربارها قیام می کند، دقت نمی کند که شاید در این کلیساهای فریبکار و در این دربارهای ستمگر حرفهای درستی هم باشد. فلسفه دستاویزی شده بود در دست کلیساها در حقیقت برای تقدیر مردم، ولذا اگر مطالبی خیلی مفید و سودمند هم در فلسفه وجود داشت، محکوم بود به منفور بودن و نابود گشتن. تا دوران به همین ترتیب فلسفه منفور اجتماع بود. کمتر کسان بودن که با کوچکترین احترام از فلسفه نام ببرن. به تدریج زمان می گذشت، اون تب و تاب ضد کلیسیایی مقداری آرام می شد و لذا ذهنها با دقت بیشتر به کار می افتاد که شاید در ارث گذشته نقطه های مثبتی هم باشد. و از جمله به تدریج فلسفه دوباره تا به میدان گذاشت، اما با همان فلسفه قرون وسطایی که رنگی آلوده و مرد شده و یا لااقل فرق نشده از فلسفه اسلامی بود. این مطلب موجب شده که نه تنها اروپا با اصطلاحات و تعبیرات و اصول و مقیاس‌های فلسفی اسلامی آشنا نبود، عالم اسلام که خودش زمانی منشأ این فلسفه با عظمت بود، به واسطه دچار شدن به همان خیر قهقرایی نیز از این ارث گذشته خود بیگانه است. یکی از این مطالب اصول اربعه دیالکتیک است. اطلاع دارید که در جهان امروز مکتب‌های فلسفی فراوان وجود دارند، خواه با نگرش مادی و یا دینی، و یکی از جدیدترین اصطلاحات و تعبیرات که زیاد مورد توجه جوانان و اهل تحصیل عبارت است از تعبیر دیالکتیک، و به خاطر همین بیگانه بودن از گذشته غالب مردم فکر می کنند که اصول دیالکتیک از اروپا آمده، وارداتیه. البته اکثر فکر می کنند که اصول دیالکتیک محصول فکر و تلاش فلاسفه ماتریالیسته، ولی بعضی که دقت و مطالعه بیشتر داشته باشن حد اکثر درباره ریشه و منشأ این عقل میتوانن برسن به یک فیلسوف دینی مانند هگل و از آن بیشتر. درباره سابقه این اصول آشنایی چندانی وجود ندارد. از طرف دیگر نیز همین خلأ فلسفی که در جهان شرق وجود دارد موجب شده که اگر ضعیف‌ترین تعبیرهای فلسفی و منطقی به طرف جامعه ما وارد بشود جاذبه فراوانی داشته باشد، به خصوص که روح غرب زدگی به واسطه رژیم گذشته این ممالک، البته در بعضی جاها همانها همان رژیم های گذشته هنوز به حالت خود باقی هستند، ولی در مملکت ما که آن رژیم محو شد و امیدواریم آثارش هم محو شود. در اکثر این مناطق وجود این رژیم ها موجب شده که مسلمان ها از فرهنگ و از گذشته خودشان بیشتر از اثری که دو عامل گذشته داشته بیگانه شدن و خودشان را ریزخار سفره فکر و اندیشه و علم غرب بشناسند. معمولاً دو عامل جاذبه فراوان دارد. در بین انواع هنرها شعر در ذوق، شعر خیلی زود میتواند در به تسلیم و داشتن ذوق انسان مؤثر باشد و تعبیرات فلسفی در فکر، فکری که ناپخته آگاهی فلسفی شده خیلی زود در برابر تعبیرات و بیانهای فلسفی تسلیم می شود. به این دلیل این فلسفه ها و فکرهای وارداتی عجیب با استقبال گرم این جامعه های شرقی ما مواجه می شود. اما اگر مقداری ما تحقیق کنیم اول متوجه می شویم هر عنصر مثبتی که در فلسفه و منطق و محصول های فکر بشری در جهان وجود دارد از خود ما بوده، از شرق اسلامی بوده. و دیگر اینکه اگر با تجزیه و تحلیل صحیح و درست این عناصر فکری پیشرفته را دوباره مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم می‌بینیم که با اشتباهاتی چند آمیخته شده، آن هم همونطور که اشاره کردیم به واسطه بیگانگی اروپای قرون وسطا از ماهیت و روح فلسفه کلاسیک اسلامی. اصول منطق دیالکتی همانطور که میدانید با کردن بیشتر میشود چهار تا که بعضی از فلاسفه فقط به دو تا استفاده کردن و دو تای دیگر را در ضمن همین دو تا شناختن و بعضی بخصوص از ماتریالیست ها یک از تغییر را شامل سه اصل دیگر منطق دیالکتی می دانند. و وقتی بخواهیم باز کنیم و هر چهار اصل را بیان کنیم می شود تغییر، تضاد، تأثیر متقابل و انقلاب یا جهش. اشاره کردیم که این منطق دیالکتی جاذبه فراوان در دل جوانان دارد و نیز اشاره کردیم که غالبا فکر میکنن این یک منطق وارداتی و موهبتی که از فکر غربی به شرق رسیده است، در حالی که واقعیت برعکس است. اگر بخواهم در باره هر چهار اصل و سابقت در فلسفه و منطق اسلامی بحث کنم و بعد سوء تعبیرهایی که در مورد این اصول در اروپا شده که بعد با این سوء تعبیرها قیافه مرد شده پیدا کرده و به طرف شرق اسلامی برگشته، سخن به درازا می کشد و لذا در باره یک اصل که فقط اصل تغییر است بحث می کنیم که اگر نیازی بود و وقت کافی بود ممکن است به اصلهای دیگرم به طور اختصار اشاره کنیم. اصل تغییر در فلسفه اسلامی و همینطور در منطقی که در عالم اسلام رایج شده بود و از آن استفاده می شد، از اصولی بسیار رایج و همیشه دم دست فلاسفه. همانطور که کلمه فرمول در شیمی همیشه رایجه و هر استاد یا دانشجوی شیمی همیشه این تعبیر بر زبان می آورد، یا مثلا کلمه زید و عمر در دستور زبان عربی، این اصل تغییر هم در فلسفه اسلامی همینطور اصطلاحی رایج و دم دستی. یک جمله مشهور هست در فلسفه اسلامی که مبنای اثبات حدوث هستیه، که این هستی خودش نتونسته به وجود بیاد و قدیم نیست، بلکه این یک حادثه است که با ارادهی خارج از وجود خودش به وجود آمده. این اصل به این عبارت است: العالم متغیر. جمله العالم متغیر که معنیش اینه عالم متغیره. این جمله در هر کتاب فلسفه کلاسیک اسلامی نگاه کنید مکرر می‌بینید که تکرار می‌شود. پس با این حساب ما متوجه می‌شویم که اصل تغییر نه تنها محصول فکر و تلاش ذهنی فلاسفه ماتریالی نیست، محصول فکر هگل که یک فیلسوف دینی بود باز نیست، بلکه هگل از همان فلسفه اسلامی که به اروپا رسیده بود این اصل را گرفته. اما با وجود اینکه این اصل تغییر، تغییر عالم، یک اصلی مسلم اسلامی، می‌بینیم که امروز همین اصل تغییر در منطق رایج دیالکتیک شکل و صورت و تعبیری پیدا کرده، به کلی بیگانه از اون معنی اصلی که تعبیر العالم متغیر داشته است. چطور؟ در فلسفه راجع به عبارت‌های کلی دو قاعده داریم: کلی جمعی و کلی مجموعی. تفاوت کلی جمعی و کلی مجموعی در یک تعبیر این است که میگوییم جمعیت تهران روزی اینقدر لیتر آب مصرف میکنن، و اینکه میگوییم جماعت تهران انقلابی هستن. تعبیر اول کلی مجموعی، یعنی مجموعه جمعیتی که در تهران هست روی هم حساب کنیم به فلان اندازه لیتر آب نیازمند است که مصرف کند، نه هر فرد از افراد تهران. اما در تعبیر دوم که میگوییم جمعیت تهران انقلابی هستند، این میتواند کلیه مجموعی باشد، یعنی هر فرد از افراد تهران با اون معنی که از فرد، یا اون که چند تا گندم جمع می کنیم تو یک ذر و میگیم مجموع این گندم یک کیلو وزن دارد، و در عبارت دیگر میگیم که مجموع این گندم می تواند فرق بشود. در تعبیر اول که مجموع گندم یک کیلو دارد، این کلی با کلی دوم فرق دارد. در کلی اول مجموع با هم در نظر می گیریم و این حق در مورد استفاده می کنیم، نه اینکه هر یک دانه از دانه های گندم یک کیلو باشد. ولی در تعبیر دوم کلی ما شامل دانه های گندم هم هست، یعنی هر دانه از دانه های گندم این توانایی را دارد که فرض بشود. هگل اولین فیلسوفی که اصل تقدیر را، همونطور که گفتیم که در فلسفه اسلامی اصلی دم دستی و رایج، میارد وارد اون منطق مشهور دیالکتیکی می کند. اما با یک اشتباه در نشناختن تفاوت کلی جمعی و کلی مجموعی. وقتی فلسفه اسلام میگوید که العالم متغیر، این کلی را به اعتبار کلی مجموعی گفته، یعنی مجموعه عالم اونطور که ما میشناسیم و درک میکنیم در تغییر است، نه با عنوان کلی جمعی، یعنی تمام ذرات عالم همیشه در تغییر است. زیرا چون این ادعایی مستلزم آگاهی نسبت به تمام ذرات عالمه و بدیهی است که نه گذشتگان این آگاهی را داشتند و نه ما داریم، و چون این آگاهی را نسبت به جمیع ذرات مشمول کلمه عالم نداریم، نمیتوانیم ادعا کنیم العالم متغیرون، یعنی این که تمام ذرات مشمول این کلمه مشمول این حکم است، مشمول تغییر است. اما در صورت اول درست مطلب، مجموعه عالم متغیره و این اثباتی ندارد، از بدیهیات است، همه کس اینو قبول دارد. هگل چون متوجه تفاوت این دو تا کلی نشده بود که از آسمان تا زمین با هم فرق دارند، دچار می شود به یک سقوط فلسفی خطرناک که تعبیر می کند این کلی مجموعی را به صورت کلی جمعی، یعنی اینطور تفسیر می کند العالم متغیرون که تمام ذرات عالم در تغییر است، و این اشتباهی خطرناک. در حد این که یک ظرف گندم داشته باشیم، وقتی می گوییم این ظرف گندم یک کیلو، بگوییم هر دانه ای از دانه های این گندم یک کیلو، یا وقتی می گوییم 4 میلیون جمعیت تهران روزی اینقدر میلیون لیتر آب مصرف می کنن، تعبیر کنیم که هر فردی از افراد این 4 میلیون نفوس جمعیت تهران در روز اونقدر میلیون لیتر آب مصرف می کنن. اشتباه هگل اینقدر اشتباهی بزرگ بود و اصل مهم دیالکتی که اصل تغییر است، با این اشتباه بزرگ در منطق دیالکتیکی جا گرفت و ناگفته پیدا که وقتی این کلمه عالم را به عنوان کلی جمعی بشناسیم و ادعا کنیم که جمیع ذرات عالم همیشه در تغییر است، خود جمله اون اشتباه با ساده ترین دلیل که کو اون اطلاعات و آشنایی ما در باره تمام ذرات و احوال ذرات عالم که چنین حکمی بکنیم؟ آیا آزمایش کردیم؟ اما وقتی میگوییم العالم متغیرون کلی مجموعیه و منظورمون مجموعه عالمه، هیچ اشکالی پیش نمیاد و هر کس به سادگی میتواند قبول کند. اصل تغییر با این اشتباه آمد پایین تا رسید به دست فلاسفه ماتریالی، یعنی فلاسفه‌ای که جهان‌بینیشون مادی بود و فکر می‌کردند که تغییر عبارت از ماده و ما برای ماده در تغییر وجود ندارد و هرچی هست آثار ماده و یا در اینجا می‌بینیم که اشتباه بزرگتر می‌شود و بطلان این اصل تغییر که در اول ضروری و مستلزم بود که حرف در این زمان بطلان بدیهی می‌شود. چطور؟ وقتی در عالم فقط ماده است و یا حرف و هرچی هست همه آثار ماده، بنابراین تغییر از آدم و تغییرون در این بار تونی می شود که این چیزی صاحب وجود ندارد و این چیز اهم از وجود خاصی یا مقامون و قوامون و اصول همه آخر می شود. چرا؟ اگر وقعا مفتر بحثنان با سخن بدرازان بشد سره داری برسر میکنن فقط آرد ماده وجود دارد و این آرد گفتیم که بفهم اول که از طرف هگل شده بود کلی جمعیه، یعنی جمعی ازامات آرد همیشه در تغییره و در فهم ماده یعنی که غیر از ماده این چیزی که وجود نداره، بنابراین دیگه هیچ اتفاقی را بینیمینه توی هر آدم ماده و آدار ماده وقتی با اون تحریه هستن از به تدبیر شد یک اصل جمعی یک جوانده هر متحجه. در اینجا ما دو تا اشتباه بزرگ داریم. اشتباه اول که معلول نقص در فهم اصل العالم متغیر بود از نظر ندانستن تفاوت بین کلی جمعی و مجموعی، و اشتباه دوم معلول قصور درس ما در مورد وجود، در مورد هستی که فکر می کنیم هستی فقط مادت و غیر مادنیم. در اشتباه اول این مسئله پیش می آید که به چه دلیل ما می توانیم ثابت کنیم که در ماورای کهکشان ها همین تغییری که در دنیای خودمان مشاهده می کنیم نسبت به ذرات ماده در آنجا آن وجود داشته باشد؟ لنگیم نمی توانیم جواب بدیم، به بداهت محکوم هستیم. اما در اشتباه دوم قضیه خیلی بسیطر و بزرگتره. وقتی جهان فقط ماده است لاغه و هرچی در هستی هست یا خود ماده یا آثار ماده، بنابراین تعبیر العالم متغیرون اینطور می شود که هیچ چیزی ثابت وجود ندارد. ما در برابر یک دنیا مشکلات قرار می گیریم. پس اصول مسلمه قوانین و مقیاس‌های شناخته شده در علوم چیست. این همه اصول مسلم، قوانین غیر قابل تردیدی که در اختیار داریم که بر مبنای این اصول و قوانین آنچه از تمدن داریم به دست آورده ایم، اینها چیست؟ اگر بنا باشد هیچ چیز ثابتی وجود نداشته باشد، چطور این همه تکنیک پیش رفته است؟ اگر بنا باشد هیچ چیز ثابتی وجود نداشته باشد، این هم ثابت نیست که به واسطه اصول مسلم علمی الان یه میکروفون وجود داره و من دارم صحبت میکنم و صدا از این میکروفون منتقل میشه به بلندگوها و به گوش شما میرسه. این ثابت است که از علوم این استفاده شده و این دستگاه وجود آمده و این دستگاه و کارش نمیتواند محصول و معلول اصول غیر ثابت باشد. بی تردید اصولی که در فیزیک و همچنین در شیمی ازش استفاده شده تا توانستن این صنعت رو کامل کنن، ثابت است و مسلم که اثر ثابت و مسلم داده. و از علوم مادی گوناگون بگذریم، اصول ریاضیات، قوانین ریاضی دیگه می‌دانیم اصطلاحی رایج در زبان تمام دانشمندان برای مقیاس ثابت بودن تعبیر یک اصل ریاضی. وقتی گفتن یک اصل ریاضی یعنی قوی‌ترین مقیاس برای نشان دادن ثابت بودن یک مطلب. اگر بنا باشد ما با فهم ماتریالیستی این اصل تغییر را تعبیر کنیم، تمام اصول ریاضی ما غیر ثابته. این همه کارها که بر مبنای اصول ریاضی انجام شده خرج رفته، این ساختمان که بر مبنای محاسبات دقیق ریاضی درست شده واقعیت نداره، همش دروغه. دو سه نمی شود پنج. تمام اعمال اصلی و فرعی ریاضیات خرج مشکوکه. نباید هیچ کدام را به عنوان یک اصل یا یک قانون ثابت قبول کنیم. چون این تعبیری از اصل تغییر این آثار دارد که ما روی تمام محصولات فکری و علمی انسان از قرون گذشته تا حالا خط بطلان بکشیم و همه را بی اعتبار بسازیم که هیچ کدام ثابت نیستن. و وقتی که ثابت نیستن، چه توقعی ما داشته باشیم که از آثار اینها بهره برداری کنیم به سوی آیندهی بیشتر در ترقی و رفاه و آیندهی بهتر؟ و از اینها گذشته، مشکل اساسی و مهمی که ما در این تعبیر از تغییر با آن مواجه هستیم، عبارت از این اصل بدیهیه که خود این تعبیر ذات خودش را باطل می کند. در منطق بحثی داریم راجع به اثبات یا نفی، یعنی وقتی ما ادعایی داریم بخواهیم اثباتش کنیم یا بخواهیم ردش کنیم. بعضی از قضایا اثباتش با استدلال از خارج، کمک گرفتن از خارج امکان دارد، ولی بعضی از قضایا به قدری بدیهیه که طبق اصطلاح فارسی خودمان دلیلش با خودشه. احتیاجی به گرفتن کمک برای اثبات قضیه از خارج نداریم. همینطور بعضی از قضایا برای نفیش، برای رد کردنش احتیاج داریم از خارج کمک بگیریم، استدلال کنیم به دلیل‌های خارجی. ولی بعضی از قضایا بطلانش به قدری آشکاره که احتیاج به گرفتن کمک از خارج نیست، مثل این قضیه تغییر با این تعبیر ماتریالیستی البته با اون گذشته اشتباه‌آمیز تعبیر هگل، که وقتی ما ادعا می کنیم همه چیز متغیر است و تعبیر دیگره این عبارت می شود که هیچ چیزی ثابت نیست، در برابر خود جمله خودمون قرار می گیریم. همین جمله هیچ چیزی ثابت نیست، این جمله چی؟ آیا ثابت است یا ثابت نیست؟ وقتی ما می‌گوییم هیچ چیزی ثابت نیست، یک مطلب رو مطرح کردیم، در برابر این سؤال قرار می‌گیریم که این مطلبی که گفتیم و ادعا کردیم ثابت یا غیر ثابت و عوض میشه، تغییر میکنه. اگر گفته شد که این مطلب ثابته، ثابته که هیچ چیزی ثابت نیست، خود مطلب نقض شد، بالاخره این ثابت. و وقتی یک دفعه یک عرض نقض شد، برای همیشه خاصیت نقض شدن را دارد. و اگر در مورد این مطلب گفتیم که خیر ثابت نیست، این که میگوییم ثابتی وجود ندارد، هیچ چیزی ثابت نیست، باز این هم ثابت نیست. پس وقتی هیچ چیزی ثابت نیست، ثابت نباشه، نفی در نفی اثباته، پس ثابت وجود داره. و این است که این قضیه از قضایایی است که ردش در خودشه، خودش رو باطل می کنه. زیاد هم احتیاج نیست توضیح بدم، شاید مسائلی به نظر شما برسه که بخواهید مطرح کنید، در این زمینه ها که توضیح بدم خدمتتون. می خواهم سرسخته و سریع مرور کنم مطلب رو. و الان ما این اصل تغییر رو اینطور با این همه آشفتگی و با این خصلت که ردش در خودشه، به عنوان یک فکر مترقی وارداتی پذیرفتیم. ما یعنی چی؟ یعنی بسیاری از جوانان دستخوانده ما با چه غروری بحث می کنن در باره این اصل تغییر، که چه اصلی با عدم است، هیچ چیزی ثابت وجود نداره، باز در جلو مندازن وقتی این جمله رو بر زبان می آورن. تردید ندارم کسی که خطا خدا رو تصدیق کرده این همه ناز نفروخته که بعضی از جوانان ما این اصل تغییر را با این تعبیر ماتریالیستی بر زبان می آورن و فکر می کنن دیگه تمام معضلات فکری و مشکلات فلسفی بشریت با این اصل تغییر حل و فصل شده، تاریخ کاملا شناخته شده، آینده کاملا در برابر ما مجسم شده. اما یک خورده وقتی می شکافیم مطلب را، متوجه می شویم که این قضیه به قدری نادرسته که ذات خودش رو رد می کنه. به خاطر دارم که با یک دوست ماتریالیست در جلسه نشسته بودیم که عده دیگر هم در آن جلسه شرکت داشتن و بحث می کردیم در مورد بطلان این تعبیر که ماتریالیست ها از تغییر دارن. بعد از اینکه مدتی بحث کردیم و دید بره راه گریزی نیست، گفت پس ما چه چاره ای داریم؟ این جمله رو چطور بیان کنیم که غلط نباشه؟ اینکه عالم متغیره شما هم قبول داریم و نتیجه اینطور میشه که ثابت وجود نداره. وقتی تعبیر منطقی عالم متغیره این است که ثابت وجود نداره، پس یک نفر دیالکتیسیان ماتریالیست این جمله رو چطور بیان کنه؟ اون با تنات سر و با ناراحتی عصبی میگفت که شما ایراد نگیرید. اون وقت شد که توضیح دادم براش که برادر، این اشتباه که در این جمله هست معلول دو تا اشتباه هست که در نهاد مطلب وجود دارد. این استقرار اول که کلی مجموعی رو به صورت کلی جمعی شناختن، و این اشتباه دوم که بله عالم ماده متغیر است، فرضاً تمام ذراتش، ولی اون چه ما میفهمیم و درک میکنیم، ذهن ما، فکر ما میتواند بالاتر از اصل تغییر را هم درک کند، اصول خالص را درک کند. و علم ما چیزی نیست جز قوانین ثابتی که درک کردیم. وقتی آگاهی فلسفی و منطقیمون در مورد این اصل تغییر درست باشه، بالبداهه حکمی که صادر می کنیم درست است و دچار این همه مشکلات نمی شود. و از این مشکل بیشتر این که اطلاع دارید که فلاسفه ماتریالی به تنها این که اصل تغییر را تعبیر کردن به این وقت که ثابت وجود نداره اکتفا نکردن، گفتن مطلق هم وجود نداره، مقدس هم وجود نداره، که هیچ لزومی نداشت برای اینکه سخن خیلی استواهامیز باشه این دو قید هم اضافه بشه. همین که اصل تغییر رو اینطور تعبیر کردیم که هیچ ثابتی وجود نداره، به حد کافی گرفتار دستر و اشتباه شدیم. و اصولا هم در برابر تغییر ثبات وجود داره، در برابر متغیر ثابت وجود داره، مقابل متغیر مطلق و مقدس نیست. مطلق مقابلت برای یک مطلب دیگر، مقدس مقابلت برای یک مطلب دیگر. ولی چون سوء فهمی هم شده در مورد تغییر و معنی تغییر، در سر تفسیرش رو خیلی بزرگتر کردن که هیچ مطلقی وجود نداره و هیچ مقدسی وجود نداره، که در مورد وجود داشتن یا نداشتن مطلق با همان اشکالاتی که در مورد ثابت مطرح بود مطرح هست، به اضافه مقداری اشکالات دیگر. و در مورد مقدس این مطلب مطرح است که شما مقدس را به کدام معنی میگویید. مهم اینه که اول یک معنی از این کلمه به دست مخاطب بدیم، مفهومی براش تعیین بکنیم، بعد اثبات کنیم یا نه. اگر منظورتون از مقدس مطلبی است که عوض نمی شود، پس این همان ثابت است.